إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم رواه الإمام مسلم عباد الله دنيات يا إسلام الله سبحانه وتعالى أميكمليش نكويتميزة هكونا chochote ambacho مسلم wakihitajia katika dini hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha katika kitabu chake na katika sunna ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam jawabu ya suala kama lile na mtume sallallahu alayhi wa sallam akawabainishia umma wake kila wanachokihitajia katika maisha yao fa huwa dinun kamilun falhamdulillah ala ni'mati al-islam wa sunnah Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya Uislamu ambao ni dini iliyokamilika. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum fad-dinu kamilun bihamdillah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa sallam asema innahu lam yakun nabiyyun qabli إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم هبكوا نمتم يوتي قبل يان اسبكوا إليكوا نجو ياكي أو بين الشيء أمواكي إلي خير أنا أجيو ننزوري كواو كوا إلي كيزة كتك خير كما إلي وينذرهم شر ما يعلمه لهم نكوا يانيا kutokamana na shari anaojua hii ni shari kwa wao ibadallah tukishafahamu hilo uislamu umemfunza huyu muislamu pindi anapopata mtoto kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumshukuru kisha atekeleze zile ahkam zilizoelezwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na kufanywa na masahaba wake miongoni mwa ahkam ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufunza tunapopata watoto, tunaporuzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtoto mwanzo tu anapozaliwa, at-tahniku, ni sunna ya kufanya tahnik. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala wulida liya ghulamun. Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu mtoto. Qala faataitu bihi ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fasammahu Ibrahim thumma hannakahu bitamratin wa da'a lahu bilbaraka thumma dafa'ahu ilayya. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wasema, nimeruzukiwa mtoto, nikamchukua nikaenda naye kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasammahu Ibrahim. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwita yule mtoto kwa jina la Ibrahim. Wahannakahu bitamratin, kisha akamfanyia tahnik kwa kutumia tende. Na tahnik ni kumuonjesha yule mtoto tende au asali, chochote ambacho ni kitamu, akawa ataonjeshwa yule mtoto pale anapozaliwa. Na matabibu wataja faida nyingi sana katika jambo hili alilotufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hapa kuna itikadi ambayo baadhi ya watu waitakidi, utamkuta yule mtoto anapozaliwa baada ya kuonjeshwa kitu kitamu, huku kwetu kuna wengine humuonjesha na kichungu. Kwa nini mwafanya hivyo? Wasema ajue katika dunia kuna vitamu na vichungu. La wallah, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua tende au waweza kuchukua asali, moja katika hivi viwili ukamuonjesha yule mtoto. Hii ni sunna aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a lahu bilbaraka, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam yule mtoto akamwombea baraka. Na hii ni katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa baada ya kumfanyia yule mtoto tahnik, uwe utamwombea baraka mtoto kama yule. Mafunzo haya lau kama tungelishikamana nayo, Allah subhanahu wa ta'ala akatakabbal dua nzuri kama ile wakati ule, yaweza kuwa ni sababu ya yule mtoto kuongoka maisha yake mpaka atakapoondoka katika hii dunia. Ibadallah, katika ahkam alizotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapopata watoto, al-aqiqa. Fa'an Salman ibn Amir radhiyallahu anhu qal, Salman ibn Amir radhiyallahu anhu wasema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al ghulami aqiqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam wasema mtoto anapozaliwa mfanyieni aqiqa, kwa sababu anapozaliwa kuna uwajibu wa kumfanyia aqiqa kama wanavyosema baadhi ya wanaovyoni kuwa ni wajib. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam fa ahriqu anhu daman, basi mumwage damu. Na hii ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amitu anhu al-adha, na kwa sababu ni katika siku ya saba Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha pia mtoto kama yule anyolewe katika siku kama ile. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa ghayruhuma wa hassanahu al-allamatu al-albani. Wa fi hadithi Samurata radhiyallahu anhu fi yawmi sabi'ihi, na katika hadithi ya Samura ikataja kuwa hili jambo lafanywa katika siku ya saba, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha mtoto achinjiwe siku ya saba, mtoto wa kiume wawili na mtoto wa kike mmoja. Na hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, hakuna jambo ambalo lamhusu huyu mtoto litakalomfaa hapa duniani na kesho akhira, isipokuwa dini yetu imetufunza kumfanyia mtoto kama huyu. Na pia katika ahkam ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufunza juu ya huyu mtoto ni kumtahiri mtoto kama yule katika siku ya saba, na wengine wakataja zaidi ya siku hizo. Fa'an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min al-fitrati thumma dhakara al-khitanu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Mambo matano ni katika maumbile. Yani ni uzuri mtu kujipamba nayo mambo hayo, na Uislamu umeunga mkono, na moja wapo katika yale mambo matano aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtoto kutairiwa anapozaliwa. Muttafaqun alayhi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أحكام المولود التسمية. كتك أحكام زنزفن غماننا متوتو هوي وانا بزليوة نكم بجينا متوتو كما هوي. وكما يقال لكل مسمى من اسمه نصيب، كما ونفسما وكيل أن يتوجينا بس أنا سهيم كتكجينا كمالين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن القيم رحمه الله تعالى سيما أكثر السفلة وينجي كتكوات أنبون دوني تبي أنبوهم بوفو لهم نصيب من أسمائهم كتك أولو بوف وتبيا وليكوا نايو ونسيهم كتك أهل مجينة أمبو ببزا وميويتا. كشا كسيم عليه رحمة الله تعالى عليه، وكل الشرفاء نوات أمبوني وتكوفوا الله سبحانه وتعالى كوجعليني متكوفوا أو نوتكوفوا لهم من أسمائهم نصيب وانا كتك مجينا ياو سهيمو كتك أولي وتكوفو. نهي سيو كتك كلا مارا لكن مارا نينجي بالي أليسيما من القيم رحمه الله تعالى وكثير من الشرفاء وينجي كتك واتو وتكوفو ولا سيواتي الله سبحانه وتعالى أمجعليا كتك للجين أمبالو مززيواكي أمموتا كو أنا سهيمو ياكي. وهذه حقيقة عباد الله. Na jina waweza kumuita yule mtoto siku ya kwanza au siku ya saba kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fa'an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wulida li al-layla ghulam fasammaytuhu bismi abi Ibrahim. Rawahu al-Imam Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba wake, leo nimepata mtoto wa kiume, katika usiku wa leo nikamwita kwa jina la baba yangu Ibrahim alayhi salatu wassalam. Katika hadithi hii twaona kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwita mtoto wake kwa jina la Ibrahim katika usiku ule aliozaliwa, katika kuonyesha kuwa majina yana athari na wazazi wachunge katika kuwaita majina watoto wao. Ni hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala an ibn al-Musayyib an abihi anna abahu jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam faqala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam masmuk qala Hazan qala anta Sahl qala la ughayyiru isman sammani bihi abi qala ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala فما زالت الحزنة فينا بعد. رواه الإمام البخاري. هو صحابة مكوجكم تومي صلى الله عليه وسلم، تومي صلى الله عليه وسلم أكموليز جنا لكن ناني قال حزن نمانا حزن نكيتو أمباتو نكيقوم سانا كما أرضي إكي وننقوم ويتو كوجينا كما إلو. تومي صلى الله عليه وسلم أكموانبيا أنت سهل ويني سهالي ولا سيمقوم. فقال هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، هو صحابة كما بيمتوم صلى الله عليه وسلم سيوازك بدل شجين أمباله بابا يانغو أمنيتا لبزليوا. ابن المسيب رحمه الله تعالى كسيما هاو كواتش أولو قومك وكتك فاميليا يتم بكاليو إكاوة بيزيت ننزيتو kutokamana na jina ambalo babu yetu aliitwa, akakataa kubadilishwa jina na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tizama vile jina lilivyoathiri katika familia ya mtu kama huyu kwa sababu ya jina bovu aliyopewa na babake. Ibadallah, wa fil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm al-hudaybiyyah qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya sulhu al-hudaybiyyah alikuja kutoka kwa Makuraish Suhail ibn Amr radiyallahu anhu wa ardhahu kabla ya kusilimu. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ja'akum Suhail laqad sahula min amrikum, amewajilia Suhail, mambo yenu yamekuwa sahali. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na tafaul na jina la huyu sahaba kwa sababu ameitwa Suhail. Tizama leo ukiona jina katika majina ya watu, kisha tizama tabia yake. Mara nyingi, wala sio kila wakati, lakini mara nyingi utaona mtu kama yule, yale majina aliyoitwa na baba yake yamefanana tabia yake. Leo akina mama, hakuna tena kumwita mtoto Aisha wala Fatima wala Hafsa. Haya ni majina yamepitikiwa na wakati kama wanavyodai. Tizama majina ya ajabu ajabu wanayoita watoto wa kike kwa sababu ya musalsalat. Pengine amekaa akatizama filamu, kisha amwita mtoto wake kwa jina ya yule aliyemwona katika TV. Waonaje akawa ndio kudwa wa mtoto wako? Kesho ukimwona mtoto wako yuko katika TV, katika masinema ya ajabu ajabu, usishangae kwa sababu wewe ndio ulianza kukumwita jina kama lile. Tukija kwa waume, majina ya ajabu haswa katika utamaduni wa hizi nchi tunazoishi, utamkuta mtu aitwa Masumbuko, Kombo, Tabu, majina ya ajabu ambayo yote yabeba maana nzito mbaya, lakini watu wakaitana majina kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam, wengi katika masahaba aliwabadilisha majina yao alivyoyaona si mazuri. Kwa hivyo baba amche Allah subhanahu wa ta'ala, asimwite mtoto isipokuwa jina ambalo akikuwa mtoto kama yule atakuwa ajifakhiri mbele ya wenzake kujiita jina kama lile, wala usimwite jina ambalo akiwa mbele ya wenzake atakuwa aona haya kulitaja jina kama lile. Na yeyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemuonda kuitwa na majina kama haya, nafasi katika dini yetu iko ya mtu kujibadilisha jina kama lile, kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam pamoja na masahaba wake. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.